Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 kwietnia, jest 18. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze jednej osoby szukają ratownicy w ruinach zawalonej kamienicy w Świebodzicach. 5 osób zginęło, 4 są ranne. Watykan mówi o przerażeniu z powodu wydarzeń w Syrii. Nowe zabezpieczenia antyterrorystyczne pojawiły się w Brukseli. Do 5 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar katastrofy budowlanej w Świebodzicach na Dolnym Śląsku. Ostatnia wydobyta osoba to kobieta. Wcześniej w ruinach dwupiętrowej kamienicy ratownicy znaleźli 4 ciała, 2 mężczyzn i 2 dzieci. 4 osoby są ranne. Trwają poszukiwania jeszcze jednej osoby. Do tej pory odgruzowano połowę budynku. Ratownicy mówią o bardzo trudnej akcji. Dolnośląski komendant Straży Pożarnej Adam Konieczny informuje, że dach zaczyna się obsuwać, gruzowisko jest zbite. Wszystkie ściany szczytowe odchyliły się nam na boki i wszystkie stropy zapadły się pionowo do samego parteru, dlatego mało jest przestrzeni wolnych. Jeżeli się takie wolne przestrzenie oczywiście pojawiają, penetrujemy bardzo dokładnie, ale cegła po cegle cały czas trwają prace. Stan rannego nastolatka, który trafił do szpitala, jest nadal ciężki. Lekarze walczą o jego życie, potwierdza to dr Jacek Chodorski. Jesteśmy po wstępnych badaniach, możemy potwierdzić, że są mnogie obrażenia ciała. W tej chwili nasze czynności ratownicze przede wszystkim mają ustabilizować parametry życiowe chłopca, czyli przede wszystkim ciśnienie, tętno, uzupełnić niedobory krwi. Jego życie w tej chwili na pewno jest zagrożone. Rokowanie na tym etapie na pewno można powiedzieć, że są niepewne. Wszyscy ewakuowani mieszkańcy zostali objęci opieką. Lada moment powinno być wiadomo, czy osoby ewakuowane z 2 sąsiednich budynków będą mogły do nich wrócić jeszcze dziś. Jeżeli chodzi o 3 budynek, wszystko na to wskazuje, że przez noc nie będą mogli, co najmniej przez noc, nie będą mogli powrócić do tego budynku. Informował wojewoda dolnośląski Paweł Chreniak. Prezydent Andrzej Duda przekazał rodzinom ofiar katastrofy w Świebodzicach kondolencje. Już wcześniej zrobił to w imieniu premier Beaty Szydło, rzecznik rządu. Po 21:00 na miejsce tragedii mają przybyć premier i szef MSWiA. Prawdopodobną, wciąż jeszcze niepotwierdzoną przyczyną katastrofy w Świebodzicach był wybuch gazu. Teraz w serwisie Trójki Watykan o wtorkowym ataku gazowym w Syrii i jego dalszych konsekwencjach, czyli czwartkowym ataku USA na bazę wojsk reżimu prezydenta Bashara el-Assada. Zastępca watykańskiego sekretarza stanu arcybiskup Angelo Becciu oświadczył, że w stolicy apostolskiej panuje przerażenie z tego powodu. Mamy nadzieję, że to nie będzie wir, który wciągnie i wystawi pokój na ryzyko, powiedział arcybiskup Becciu. W środę papież Franciszek podczas audiencji generalnej potępił atak chemiczny w prowincji Idlib, w którym zginęło około 80 osób, w tym wiele dzieci. Atak nazwał niedopuszczalną masakrą i zaapelował do wspólnoty międzynarodowej o zaangażowanie na rzecz tego, aby położono kres tragedii w Syrii. Po wczorajszym zamachu w Sztokholmie, w którym zginęły 4 osoby, a 15 zostało rannych, kolejne kraje wprowadzają szczególne środki bezpieczeństwa. Nowe zabezpieczenia antyterrorystyczne pojawiły się m.in. w Brukseli. Tym razem wzmocniona została ochrona słynnego Atomium, symbolu belgijskiej stolicy. To budowla przedstawiająca powiększony 165 miliardów razy model kryształu żelaza. Beata Płomecka. Wokół gigantycznego, ponad 100-metrowego Atomium ustawiono betonowe bloki. To zabezpieczenie przed ewentualnym atakiem terrorystycznym z użyciem samochodu, podobnym do tego wczorajszego w Sztokholmie, a wcześniej w Berlinie i w Nicei. Zaraz po zamachach w Brukseli w ubiegłym roku w Atomium wprowadzono niewielkie zabezpieczenia. Stanęły bramki do wykrywania metali i dodatkowe kamery. Teraz jednak władze belgijskiej stolicy uznały, że jest potrzebna dodatkowa ochrona wokół Atomium złożonego z 9 kul połączonych schodami. Wcześniej betonowe bloki ustawiono m.in. wokół siedziby premiera Belgii, a także przy drogach prowadzących do rynków w głównych miastach. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. I na koniec jeszcze jedna informacja. W tym roku ma trafić do Sejmu projekt nowej obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej Zatrzymaj Aborcję. To projekt Fundacji Życia i Rodziny. Członek zarządu Fundacji Kaja Godek wyjaśnia, że nowa inicjatywa ma przypomnieć o tym, że zapowiedzi partii rządzącej o poprawie sytuacji prawnej dzieci poczętych nie zostały zrealizowane. Przez te 1,5 roku nie zostało uchwalone prawo, które chroniłoby nienarodzone dzieci. Odrzucono projekt antyaborcyjny obywatelski. Drugi projekt antyaborcyjny został zamrożony w komisjach i jego los jest bardzo niepewny. Trzeba po raz kolejny pokazać, że ten postulat zakazu zabijania małych Polaków to jest postulat, który porusza bardzo wiele osób w Polsce. To poparcie społeczne, liczymy na to, przekona do tego, żeby uchwalić lepsze prawo. Kaja Godek dodaje, że projekt ma poprawić również sytuację prawną kobiet ciężarnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro po porannych mgłach na południu kraju chmury na zmianę z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Słaby deszcz możliwy na północnym wschodzie i wschodzie. W Białymstoku 11 stopni, w Warszawie i Kielcach 13, w Gdańsku, Krakowie i Lublinie 14, w Katowicach, Wrocławiu i Szczecinie 15, a w Poznaniu i w Przemyślu 16. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

It's such a lonely place. Oh. In the meantime, we try. Try to forget that nothing lasts forever. No big deal. So give us all a feel. Funny how it all falls away. When did you first realize? Tego utworu zaczęliśmy poznawać płytę, która okazała się chyba najbardziej udanym, artystycznym przedsięwzięciem Jarvisa Cockera, zespołu Pulp. This is Hardcore. To pierwszy singiel z tego albumu jeszcze w 1997 roku, a cały album wczesną wiosną rok później. Help the Aged, oczywiście dzisiaj w kąciku na start. Dziękuję Państwu za propozycje liczne, które napłynęły, jeśli chodzi o ten kącik. I jeszcze proponują Państwo, żeby do maja, jeśli chodzi o zespół Pulp, na przykład Wheel of Life albo Birds in Your Garden, taka propozycja, czy propozycje od pana Krzysztofa przyszły, dziękuję bardzo. No chyba tak, chyba jak następnym razem się spotkamy z zespołem Pulp, to te dwa utwory w Myśliwieckiej 357 się pojawią. Ale proszę też o innych wykonawców od maja wzwyż. Wracamy do czarnej płyty. W ubiegłym roku świętowaliśmy, i to nie przez jeden tydzień, ale przez kilka dobrych tygodni, wydanie kultowego albumu grupy The Smiths, The Queen is Dead. Tym razem 87-2017, czyli 30 lat od ostatniego studyjnego ich albumu. Z czarnej płyty Strange Ways Here We Come teraz dwa ostatnie utwory. Because there's somebody I won't share you. I won't share you with the drive and ambition, the zeal I feel. This is my time. The note I wrote as she read, she said, has the Perrier gone straight to my head? Or is life sick and cruel instead? Yes, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. I won't share you more. I won't share you with the drive and the dreams inside. This is my time. Life tends to come and go. That's okay as long as you know. Life tends to come and go. As long as you know, no, no, no, no, no, no, no, no, no. I won't share you. I won't share you with the drive and the dreams inside. This is my time. I want the freedom and I want the guide. I want the freedom and the guide. Oh, life tends to come and go. As long as you know, no, no, no, no, no, no, no, no. Zawsze tak sobie myślałem, że ta piosenka ostatnia na płycie studyjnej, ostatniej płycie studyjnej Dismiss kończy się trochę niefortunnie, bo takim dosyć brutalnym wyciszeniem. I won't share you. No i wcześniej Death at One's Elbow. I później jeszcze było późne lato 1988 roku, ostatni album koncertowy, czyli Rank, nagrany w Londynie i historia się zamknęła, bo to, co ukazywało się później, to już tylko wspomnienia i różnego rodzaju składanki, zestawienia tych najważniejszych utworów Kowalskich. Jeden z tych wielkich, wpływowych zespołów, który nie powrócił i chyba już nie ma na to żadnych szans. Ale powspominać w trójce możemy. Strange Ways, Here We Come, ostatni ich studyjny album sprzed 30 lat. 20 minut po godzinie 18, za dwa tygodnie, 22 kwietnia przy Myśliwieckiej 357, odezwie się do Państwa ten pan, który teraz zaśpiewa. We'll be right back. No i między innymi dowiedziałem się, że nowa płyta Maników grupy Manic Street Preachers to jednak będzie 2018 rok, ale będzie. James Dean Bradfield nie tylko o tym zespole swojej macierzystej grupie, ale również o pierwszej takiej przygodzie artystycznej w swoim życiu, czyli pisaniu muzyki filmowej. To za dwa tygodnie. Jeśli chodzi o Manic Street Preachers, oni jeszcze raz. No oczywiście musiał się w rozmowie pojawić wątek piłkarski i całość skończyła się takimi wyznaniami. Ja do niego. Walia to wciąż bardzo dobra drużyna, no a poza tym macie Garetha Bale'a, a on do mnie, a wy macie Lewandowskiego. James Dean Bradfield, kuszony przez wiele lat takimi propozycjami, wreszcie przystał na jedną z nich, napisał muzykę do Dreszczowca, do thrillera, zatytułowanego The Chamber. Sytuacja dzieje się w łodzi podwodnej i nie wygląda to jakoś optymistycznie i dobrze. No i on otoczony samplerami, komputerami, instrumentami klawiszowymi. To jedno z pytań podczas tej rozmowy. Jak to jest możliwe, że facet, do którego się przyzwyczailiśmy, jeśli chodzi o jego, no, jego image, on z gitarą przy mikrofonie, zazwyczaj szalejący, śpiewający ważne piosenki, teraz musi to wszystko trochę zmienić. Będzie o tym opowiadał James Dean Bradfield dla Trójki za 2 tygodnie. O tej ścieżce dźwiękowej, ale o grupie, którą wszyscy wciąż tak bardzo lubimy, również zapraszam teraz już bardzo serdecznie. Punktualnie 18:30, Cameron Avery teraz, bo nie tak dawno rozmawialiśmy o obrazach, które towarzyszą płytą. I jednym z takich obrazów jest ujęcie w różnych pozycjach, w różnych odcieniach również, dwóch dłoni. To jest jedna z takich płyt. Dance with me. Answer me. With a sonnet of your sorrow. Take my hand, 'cause I'll be your man. We'll never have to borrow. Or steal or stop. No, it's not that hard if you just dance with me. Walk with me. Talk with me. I'm only flesh and marrow. I'm just a call away, and I'm just a plane by day if you just dance with me. These lips ain't just for talking, and these boots ain't just for walking. Won't you dance with me? Walk on the moon, it's a way to do away with all tomorrow's pending doom. I'm not half as drunk as you first thought, so hold me close and I'll just rock you back and forth. You just dance with me. A fleeting chance on me. We ain't getting any younger, so let me dip and spin you. Won't you dance with me? Aren't you tired of my gawking? And I've not the time for talking. Won't you dance with me? These lips ain't just for talking, and these boots ain't just for walking. Won't you dance? Sure, I'm a lonely fool, and I ain't that cool, but I'll walk you through it. Dance with me. Czekamy na to, co zrobi zespół Tame Impala na swoim nowym albumie, a tymczasem jego muzyk Cameron Avery na swojej solowej płycie właśnie tak przepięknie. Dance with me przed chwilą. Real Estate. Oni też mają nową płytę. time to raise our voices loud and not go quietly. As this time marches on into great uncertainty, I have music all around me bringing timeless melody. There's a tide in the water where the mountains reach the sea, and the lilac grows beyond the scope of forgotten memory. Just as simple and as strange as the seed becomes the tree, there are people shouting clearly, I am you and you are me. Times we share, yes, this time will end. To be sure, it will not come again. Trust timelessness, on her you can depend. It's a time to be humble. It's a time to be free. It's a time to raise our voices loud and not go quietly. Where the sky meets the shoreline and the mountains reach the sea, I have music all around me bringing timeless melody. Diamond, I will not go quietly. Diamond, I will not go quietly. Diamond, I will, diamond, I will, diamond, I will not go quietly. Po tym, jak fragmenty albumu Atlas zaczęły się pojawiać w audycjach tych naszych wspólnych bardzo często, to pomyślałem sobie, że czekam z wielką niecierpliwością na nowy album i chyba jednak ta płyta mnie trochę rozczarowała, ale ma tak zwany moment In Mind, Rio Estate, nowy ich album Diamond Eyes, jego fragment. W maju będzie nowa płyta artysty Perfume Genius, bo tak on się nazywa. To jego pseudonim artystyczny, czwarty album w drodze. By the sound, every drum, every single beat, they were born from your body, and I'm carried by the sound. Oh, ooh, love will never break the shape we take. Oh, baby, let all them voices slip away. Yeah, yeah, yeah. Quadries, czyli Perfume Genius i No Shape. Na poprzednim jego albumie, czyli Two Brides, dostaliśmy sporą dawkę przepięknego smutku. Tutaj, no między innymi znamy ten utwór, czyli Sleep Away. Inaczej, jednak nieco bardziej zdecydowanie gwałtownie. Takiej muzyki, przyznam, po tym projekcie się nie spodziewałem, no ale czekamy na cały album. Tam będzie 13 piosenek i całość w maju. To teraz uwaga, wiem, że to być może nie jest najlepsza pora, żeby taką dziwną muzykę prezentować, ale przyznam szczerze, i to już po raz kolejny, że ten album zrobił mi w tym roku chyba największy nieporządek w chaosie i bardzo, bardzo często do tych dziwacznych momentami dźwięków wracam. Szuszu, album zatytułowany jest Forget. A piano fell on my face. You told me to get up. When I could not control myself, he said, get up. Consciousness demolished. And I tried to hold the pain inside. You said to hold it in. Love me forever. Don't forget me. It's late in the game to ask, but I'm still asking. Eksperyment, który jest piosenką i odwrotnie, piosenka, która jest eksperymentem. Zresztą w przypadku tego amerykańskiego zespołu zawsze tak było i tak jest na nowej płycie Forget. Miejscami naprawdę przepięknej, bardzo śpiewnej, bardzo melodyjnej, ale z naczelnym udziałem, czy w roli głównej, z eksperymentami przeróżnymi dźwiękowymi. Polecam Państwu bardzo gorąco. Get Up i Wondering to przed chwilą te dwa fragmenty tej płyty. No to jeszcze tak na spokojnie, miękkie lądowanie przez prawie 6 minut. Mistrz wraca, Tomasz Stańko, z nowej płyty December Avenue. Tytuł The Street of Crocodiles. Teraz w kąciku Jazz Fajny jest Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. Dziękujemy, życzymy miłego sobotniego wieczoru, oczywiście z Trójką, mamy taką nadzieję. Pa, pa. Oh,